Вы знаете, пока еще так особо лекарствами не пользуюсь, поэтому даже не обратила внимания, что-то дорожает, не дорожает. Не только лекарства, все дорожает каждый день, конечно, не устраивает. Покуль, что не проблема, потому что редко бывает в аптеках. Коли будут часто бывать, тогда, мусит, будут проблемы. Я вообще лекарств не употребляю. Я по-другому лечусь. У меня своя медицина. Голоданием. Все лекарства очень дорогие. Ну, разные, и наши, и белорусские, я считаю, что тоже немало стоят. Я инвалид второй группы, там мне дешевее-то, я знаю, это уже там не уникаю в это. А я 89-й год живу, имел льготы, а он, Лукашенко, я на его голосовал, и он одобрал от меня льготы. На лекарство льготы одобрал. А теперь за полную цену, которое очень дорогое лекарство, германское лекарство, это простамол, он стоит 6-8 тысяч, разве пенсионер может позволить на такую дорожавизну лекарство? Это были меркаванні пакупнікоў ля аптэкі на Савецкай плошчы ў Горадні. Паводле корэспандэнта «Свабоды» ў Магілёве Андрэя Белагубава, у тамтэйшых крамах цэннікі на алкаголь і тытунь яшчэ не мянялі. Чакаецца, што іх перапішуць на гэтым тыдні. Прадаўцы заяўляюць, што кошты на цыгарэты і моцныя напоі ўзрастуць на 30%. Ці змусіць людзей чарговае падаражэнне менш піць і курыць? Нет, потому что уже привыкли к этому. Будут гнать самогонку и продавать. И точки будут. Все. Что с этого выиграет государство? Ничего. Получается, что власти делают, наоборот, шаг в сторону деградации общества. Курить и пить никто меньше не станет. Я вообще планирую бросить уже. Проще столько нет, чтобы это позволить себе постоянно курить так. Пить будут не меньше от этого, это наверняка. Просто будут пить то, что подешевле. Кто пил, тот и будет пить, кто курил, тот будет курить. Просто будут с дома больше выносить и все. Меня гораздо больше напрягает то, что дорожает мясо, хлеб, бензин на заправках. Если только снизится семейный бюджет, пусть даже он будет пить не водку, будет пить вино, не будет пить вино, он пойдет в аптеку, будет пить боярышник. Если он курящий, он будет курить вплоть до самокруток. Ну, если сейчас, вот как обещают, еще на 30%, то станет уже не по карману. Ну, а что поделать? Придется бросать, всем курить, ну, а пить? Ну, как всегда, наверное, займутся в старые добрые времена самогоноварением. Ой, не будут меньше курить и меньше пить не будут, все равно. Что наш народ пьет от безысходности? Падаражэнне праезду ў грамадскім транспарце сёння актыўна абмяркоўваюць на вуліцах Берасця, паведамляе Павел Константінаў. Адны берасцейцы кажуць, што трэба падцягнуць жываты і патрываць. Выхада нет, кто выражает, что цены соответствующие водителям тоже надо жить как-то. Іншыя ж скардзяцца, што падаражэнне моцна ударыць па фінансах простых жыхароў. Если мне, например, добираться на работу на двух автобусах, то половина зарплаты моей нищенской уходит на то, чтобы добраться тут. Апошнім часам у Берасці стала вельмі распаўсюджанай з'ява, калі пасажыры перадаюць на выхадзе адзін аднаму талончыкі. Дзяўчына, якая на прыпынку перадала квіток іншаму чалавеку, тлумачыць. Выхожу з троллейбуса, постоянно вот несколько человек минимум передают кому-то билетики. Я поняла вообще, что это такое, этот процесс, и решила тоже поучаствовать. Кіраўніцтва берасцейскага аўтапарку падлічыла, што з гэтай прычыны транспартнікі недалічваюцца 60-80 мільёнаў рублёў штомесяц. А вось берасцейскія студэнты сабралі больш за 1800 подпісаў за бясплатны праезд і чакаюць цяпер адказу заблвыканкаму. Актывіст моладзі БНФ Сяржук Кавалько кажа, што падаражэнне праезду і змусіла студэнтаў дабівацца скасавання аплаты. Гэтае падаражанне было відавочнае, і таму мы хацелі яшчэ падаць подпісы да яго, як бы прадбачачы гэта. Галасы з рэгіёнаў Беларусі. Беларуская валютна-фондавая біржа стрымана адрэагавала на татальнае падаражэнне жыцця ў Беларусі. Цэны на шэраг тавараў і паслугаў падскочылі на дзясяткі працэнтаў, але па выніках таргоў рубель у адносінах да даляра патаннеў усяго на 80 пунктаў. Якім чынам Нацыянальнаму банку ўдаецца ўтрымліваць рубель на тле абвалу цэнаў і пры адсутнасці знешняга крэдытавання беларускай эканомікі? Гэта высвятляў Ігар Карней. У папярэднія дні беларускі рубель дэманстраваў паступальны рост, хоць дзяржаўныя структуры маральна рыхтавалі насельніцтва да рэзкага падвышэння ў лістападзе тарыфаў на праезд грамадскім транспартам, камунальных плацяжоў, паслугаў мабільнай сувязі, акцызаў на алкаголь, тытунь, паліва. Непапулярны крок перадусім патлумачаны выхадам на раўнаважны курс, які ўлады адцягвалі больш за паўгода і ў выніку якога рубель абясцэніўся ўтрая. Як кажа колішні дырэктар беларускай фондавай біржы Валеры Кругавы, сваім бяздзеяннем улады спачатку ашукалі народ абяцанай паўтысячай даляраў заробку, а цяпер працягваюць рабунак праз гіперінфляцыю. У всіх гэтых курсавых разбежках прысутствуюць элементы нацыянальнасці. Нобелеўскія лаўрэаты па эканоміцы некаторыя получили сваю прэмію за то, што рассчитывалі псіхалагічныя моменты ігры на бірже. Составляючая курсавых колебаний, псіхалагічны момент очень большой. Ожидания, эти слухи. Ну, там играют те, кто эти же слухи и колебания и организовал. У нас известно, кто это организовал. Просто очередное ограбление народа. Вот и все. Улады намагаются сутишить протестные настрои у грамадстве, обяцаючи компенсацийные выплаты, подвышаючи ставку першага разраду, памер надбавок, пенсий, социальной допомоги и так далее. Эканамісты папярэджваюць, укідванне ў абарот вялізнай рублёвай масы прывядзе да далейшага абвалу рубля і некантраляванага росту цэнаў, гаворыць аналітык цэнтру «Бізнес-форкэст» Александр Муха. Да, может спровоцировать новую инфляционно-девальвационную спираль. Лучше ограничить инфляцию до 2,5-3%, а уже потом постепенно решать вопрос с повышением денежных доходов населения. Резкий рост потребительских цен в текущем году, к сожалению, привел к снижению покупательной способности зарплат белорусов. И более целесообразным вариантом выглядит ограничение роста цен. Население, бизнес, предприятия и инвесторы заинтересованы в стабильной экономической ситуации в стране. Представники Ураду и Нацбанку неодноразово выказывали меркаванне, что переодолеть финансовые тяжкости з меншымі наступствамі дапамаглі б знешнія ўліванні. Аднак міжнародны валютны фонд, куды Менск звярнуўся па шматмільярдную дапамогу, наўпрост увязвае адкрыццё крэдытнай лініі з вызваленнем палітвязняў. І нават антыкрызісны фонд Еўразэс ставіць пад сумнеў наступныя траншы, калі беларускія ўлады і надалей будуць адмаўляцца ад спробаў лібералізацыі эканомікі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір перакананы, усе памылкі трэба было выпраўляць нашмат раней. Па яго словах, крэдыты, атрыманыя цягам папярэдніх гадоў, былі патрачаныя абсалютна бяздарна. Замест таго, каб падтрымаць гэтымі сродкамі выгадныя інвестыцыйныя праекты, грошы трацілі на прыкормліванне электарату і бяздумныя будоўлі. Тыя грошы, што мы атрымоўвалі, мы ж іх не накіравалі на інвестыцыі, якія сталі працаваць, і за кошт чаго можна было штосьці назад аддаваць. Мы проста іх праелі. А далей нічога. Нічога ж не мяняецца. Праяданне, от што самае страшнае. Нічога для гэтага не робіцца. Інвестары к нам не прыйдуць. Адміністрацыйны апарат мы скарочваць не сабіраемся, потым нічога не зменіцца. Усе ж гэта добра разумеюць. Да сих пор нічога нікуды не накіравалі, нічога не пабудавалі. Кіраўніцтва Нацбанку дало зразумець, што ў выпадку атрымання пазыкаў ці сродкаў ад прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці усе грошы будуць накіраваныя ў золатавалютныя рэзервы. У прыватнасці старшыня Нацбанку Надзея Ермакова заявіла, што 2,5 мільярда даляраў, якія беларускі бок мае атрымаць ад продажу «Газпраму» астатняй паловы акцыяў «Белтрансгазу», не пойдуць ні на падтрыманне курсу беларускага рубля, ні на нейкія праекты, а будуць чакаць лепшых часоў на рахунках Нацбанку. Паведамляў Ігар Карній. У сярэдзіне 90-х у Беларусі штогод ладзілася некалькі бардаўскіх фестываляў. Сёння аўтарская песня сышла ў інтэрнэт і на гэтак званыя кватэрнікі, на якіх змушаная выступаць і госця вольнай студыі Таццяна Беланогая. Ёсць патрэба сказаць, вымавіць, прамовіць творчаму чалавеку. Гэта мусіць быць натуральна, гэта мусіць быць адкрыта і гэта мусіць быць аддана. Песня, яна можа вельмі шмат. Сустрэча з Таццянай Беланогай у вольнай студыі, пазней у эфіры «Свабоды». Ну, а зараз дамо слова нашым слухачам. Дзяды, усенародны дзень памінання продкаў. У свой час быў аб'яўлены на Беларусі нерабочым днём. Але наша сучасная ўлада замест дзядоў нерабочым святочным днем объявила день кастрычніцкой революции в России. Хотя в России от этого кривавого свята давно отмовились, а наша улада святкуя. За час советской улады в Беларуси были знищены тысячи невиноватых людей у Куропатах, Тростянцы, Лошадским Яру и в інших местах Беларуси. З гэтай нагоды трэба смуткаваць, а не святкаваць. Мікалай з Мінщыны. Ушам своим не верю. Интересно получается. Еще не завершился суд, не признаны виновными арестованные, не вынесено наказание, а президент уже наградил силовиков за раскрытие теракта в Минске. А как это соотнести с законом? А вдруг в последний момент окажется, что вовсе не эти пацаны произвели взрыв? И дело фактически не раскрыто. Назад отберет награды. Получается, это еще одно доказательство фикции судов. И все предрешено до вынесения их вердикта. Вердиктом одного человека. Виктория. Сколько можно рабить Белоруссию концлагером? Каждый день суды. Надоело уже. Людей по нужде у тюрьмы садить, а потом говорят, что много сухоты у нас. За границей у каждом районе у магазине строят туалеты, а у нас строят дворцы, а на туалеты не хапая грошей. А судьи не подумали, что человек больный. Что ему робить, коли он нашел які куст? Леп за гэтые гроши, что сыщикам платят, каб следили за каждым, построили б туалеты, зарабили усіх тюремщиками. Слухачка. Слухачка з Гродна. От думається, що кожен господар хоче як найліпше зробити для своєї країни. Бо по країні судять і по керівнику. Не буде ж він робити сукно, яким сидить. Не так думали у свій час революціонери, большевики. Цар дренне, забіть його, забивали. А чи ні, у наш час так думає опозиція. Всі дренне. А от вони будуть ведати, що робити. А чи не вийде, як у байці Крилова. Все кажеться в других ошибках нам. А приймешся за діло сам, так на проказі вдвоє хуже. Розслумашся, коли я помиляюся. Дзвонки на свободу. Ваши отклики на події. Отказы на ваши питання. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. І у сувязі з сьогоднішнім підвищенням цінаў на нашым сайце мы праводзім апытанне і просім вас зрабіць прагноз, ці адбудзецца яшчэ да канца году значнае падвышэнне цэнаў. Пакуль што 88% апытаных адказалі, што так, 10% адказалі адбудзецца, але не такое значнае, і 1% апытаных мяркуе, што падвышэнне цэнаў да канца году больш не адбудзецца. Удзельнічайце ў пытанні на сайте Свабоды, свабода.орг, а таксама званіце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. На супольнай прэс-канферэнцыі жонкі і нявесты палітвязняў заявілі пра рэпрэсіўныя захады ў адносінах да іх блізкіх у турмах, пра рэальную пагрозу іх здароўю і жыццю. Беларусь заняла першае месца сярод краін былога СССР па росце спажывецкіх цэн за першыя 9 месяцаў гэтага года. Сёння падаражэлі многія тавары і паслугі, праезд у грамадскім транспарце. Пенсія ад сёння падвышаная на 22%. МЗС Беларусі абвяргае інфармацыю пра тое, што ў Лібіі затрымалі беларускіх вайскоўцаў, якія нібыта ваявалі на баку Кадафі. Сведка на працэсе аб менскім тэракце сцвярджае, што бачыў у падвалах Канавалава ёмістасць з кактэйлем Молатава. Анатоль Лябецька заклікае палітычных уцікачоў вяртацца ў Беларусь. Час выязджаць з Беларусі і час вяртацца, піша ён на сваёй старонцы ў Фейсбук.